Ai multe cadouri de împachetat pentru bradul de Crăciun? Ai două mâini stângi? Vino la Diverta cu toate cadourile pe care le-ai cumpărat pentru cei dragi. Alege hârtia de împachetat, iar noi ți le ambalăm. Te așteptăm la Diverta. Sărbători fericite! O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Caută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip! Bine v-am găsit! Ziua națională în an electoral, președintele și lideri ai PNL la tribună, alți demnitari de vârf în spațiul destinat publicului. Ceremoniile de la Arcul de Triunf din București au inclus o paradă la care au defilat 3.000 de militari, avioane F-16 au survolat de asemenea capitala. Domnule președinte, detașamentele destinate pentru parada militară națională sunt gata pentru începerea activității. Sunt șeful statului major general, general Ciu. Parada organizată în Alba Iulia începe chiar la această oră. La ea vor lua parte aproximativ 600 de soldați. Președintele și premierul s-au adresat cetățenilor. Să celebrăm trecutul și să privim cu optimism spre viitor. Consfințirea Marii Uniri a României moderne, putem să spunem că a fost un miracol al istoriei. La Galați, ziua națională cade în fiecare an în toiul sărbărilor orașului. Manifestațiile oficiale sunt urmate de concerte de stradă și târguri tradiționale și cei mai mulți dintre turiștii care se află în aceste zile în hotelurile și pensiunile de la munte vor petrece românește în această seară. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Cerul este mai mult senin acum în Oltenia și Muntenia. În celelalte regiuni ninge slab, izolat. Până la ora 16 este cod galben de viscol în zonele de munte ale județelor Neamț și Suceava. Temperaturile maxime vor fi astăzi între minus 2 și 6 grade. Va ninge, mai ales după amiază, la munte, în vestul, centrul și în nordul țării. Trecător vor fi ploi, lapoviță și condiții de polei în Banat, Crișana și izolat în Moldova. Va fi vânt în zona de munte unde va spulbera zăpada, dar și în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În București acum 3 grade, maxima va fi în jur de 4. Ascultați știrile Europa FM. Ziua națională la Arcul de Triunf din București, ceremoniile au inclus o paradă la care au defilat 3.000 de militari. Avioane F-16 au survolat de asemenea capitala. În an electoral, la tribuna oficială s-au aflat președintele în exercițiu și predecesorii săi, Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, dar și miniștrii și lideri ai PNL. Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, dar și liderul PSD și președintele Senatului s-au aflat în spațiul destinat publicului. Câteva persoane i-au huiduit la sosire pe premierul Cioloș și președintele Iohannis. Au luat parte la paradă și militari din mai multe țări aliate, după cum relatează Lucian Popescu. Domnule președinte, detașamentele destinate pentru parada militară națională sunt gata pentru începerea activității. Sunt șeful statului major general, general Ciucă. Parada a început odată cu sosirea în zona Arcului de Triunf a președintelui Klaus Iohannis, unde acesta a depus o coroană de flori. Bună ziua! A urmat apoi intonarea imnului național al României de către soprana Carla Mușat, solista ansamblului artistic al armatei și muzicilor militare. Primul detașament care a intrat în piața Arcului de Triunf a fost format din militari din cadrul Batalionului 2 Infanterie Călugăreni, echipați cu noua ținută combat a forțelor terestre, care va intra în dotarea militarilor de anul viitor. A urmat apoi militari din Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est a NATO, dar și militari ai detașamentelor armatelor străine. După militarii străini au trecut pe sub Arcul de Triunf, între alții, militarii din detașamentul Batalionului 26 Infanterie Neagoie Basarab, un detașament de parașutiști din batalionul 495 Infanterie Capitan Ștefan Șobert, un detașament de vânători de munte aparținând batalionului 30 Dragoslavele, dar și militar din batalionul 280 Infanterie Mecanizată Capitan Walter Mărăcineanu. Printre noutățile paradei de anul acesta se numără participarea avioanelor multirol F-16 Fighting Falcon, precum și a unui detașament de studenți și medici militari rezidenți. La Arcul de Triunf au au defilat și două dispozitive aparținând Serviciului Român de Informații, momentul fiind urmat de defilarea Cavaleriei Jandarmeriei Române. Finalul paradei a aparținut Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul și muzicilor militare reunite ale garnizoanei București. La Alba Iulia, orașul Unirii, de la 1918, aproximativ 2000 de oameni au participat de dimineață la manifestările organizate de Ziua Națională. Printre oficialitățile prezente s-a numărat vicepremierul Costin Borc. Parada militară de la Alba Iulia începe la această oră. Cu detalii, Ciprian Ioan. Se depune o coroană cu flori din partea Senatului României. Manifestările din Alba Iulia au început cu depuneri de coroane la statuile lui Ion Ice Brătianu și Iuliu Maniu din centrul orașului. Au fost urmate de ceremonii solemne la busturile regelui Ferdinand și reginei Maria din fața Catedralei Reîntregirii, dar și de un ceremonial mai amplu în fața statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul. Parada militară de la Alba Iulia din acest an e programată la ora 13. Vor participa peste 600 de militari și 10 de mijloace tehnice de luptă din cadrul unor structuri ale Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și ale Serviciului Român de Informații. Parada se va desfășura pe bulevardul 1 decembrie 1918, zonă care va fi închisă traficului rutier. Să mai spunem că la Alba Iulia are loc anul acesta și Marea Unire a Bucătarilor. Câteva zeci de bucătari din întreaga țară vor găti în aer liber peste 2 tone de fasole și câteva sute de kilograme de cârnați. Cele aproximativ 8.000 de porții vor fi gătite în cel mai mare ceaun din România și se vor folosi doar ingrediente românești. Mâncarea va fi servită apoi gratuit participanților. Semnificația zilei de 1 decembrie să fie sursă de inspirație pentru a construi o țară prosperă, demnă și unită. Iată mesajul pe care îl transmite președintele Klaus Iohannis. 1 decembrie este ziua noastră, a tuturor celor care gândim și simțim românește. În această zi specială, să celebrăm trecutul și să privim cu optimism spre viitor. Aniversarea Marii Uniri este despre libertate, despre cum se poate împlini un ideal dacă toate energiile unei națiuni sunt puse în slujba unui țel comun. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla, la mulți ani, România! Și premierul Dacian Cioloș a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj video cu ocazia Zilei Naționale. Domnul Cioloș a făcut referire la evenimentele din 1918. Consfințirea Marii Uniri a României moderne putem să spunem că a fost un miracol al istoriei. Astăzi, la 98 de ani de la acel moment, la doar 2 ani înainte de centenarul Marii Uniri, suntem într-un moment în care prin alegerile pe care le vom face, de acestea va depinde viitorul României. La mulți ani România, la mulți ani români oriunde v-ați afla, la mulți ani tuturor celor care trăiesc în România. Să mai spunem că un bărbat depistat în această dimineață de SPP în apropiere de Arcul de Triumf cu un pistol cu aer comprimat asupra sa este agent de pază în parcul Herăstrău, așa afirmă surse din poliție. Bărbatul ieșise din tură la ora 6. La control s-a descoperit asupra agentului un pistol cu aer comprimat. El a fost condus la secția 2 de poliție, unde a dat o declarație și a fost lăsat să plece. Arma sa, care nu necesită autorizare, a fost reținută. La Galați, Ziua Națională cade în fiecare an în toiul sărbărilor orașului. Gălățenii marchează sărbătoarea cu o paradă militară, dar și cu concerte de stradă, vin fiert și târguri tradiționale. Transmite Emanuela Turcu. Manifestările de 1 decembrie au început cu un tedeum în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. S-a urmat un ceremonial militar și religios la mausoleul eroilor din cimitirul Eternitatea. De la această oră începe parada militară în fața prefecturii. Defilează trupele Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne și mijloacele lor de luptă și intervenție. După momentele solemne dedicate Zilei Naționale, gălățenii reiau distracția de sărbările orașului. Astăzi, în a doua zi de sărbătoare, petrecerile continuă în stradă cu târgul meșterilor popular de la Casa de Cultură, cu patinoarul în aer liber de la Sala Sporturilor, cu căsuțele cu bunătăți, turtă dulce și vin fiert de pe faleză și cu concertele de diseară care vor culmina cu mega recitalurile lui Tudor Chirilă și Vama și al Alexandrei Stan. Zilele Galațiului țin până duminică. Emanuela Turcu, Europa FM. Cei mai mulți dintre turiștii care se află în aceste zile în hotelurile și pensiunile de la munte vor petrece românește în această seară. Gazdele lor au pregătit special pentru Ziua Națională meniuri cu produse tradiționale și focuri de tabără. Cristina Nica. Bun găsit! Zeci de mii de turiști sunt cazați pe timpul mini-vacanței de 1 decembrie în hotelurile și pensiunile din stațiunile brașovene. Indiferent de ce au ales să facă în timpul zilei, cei mai mulți turiști se pregătesc deja de petrecere. În această seară, gazdele au pregătit mese încărcate cu produse românești. Nu vor lipsi purcelușii la proțap, bulzul copt pe jar, sărmăluțele cu mămăligă sau cârnații cu varză murată. Mâncarea tradițională va fi asezonată cu vin de casă, pălincă și suc de mere. Și pentru că e ziua națională, de la petreceri nu va lipsi muzica populară sau cea lăutărească. Seara se va încheia în cele mai multe pensiuni cu focuri de tabără, iar la unele hoteluri se vor vedea artificii. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. 1 decembrie este și Ziua Mondială de Combatere a SIDA, iar în Africa de Sud a început cel mai mare studiu realizat în ultimii 7 ani privind eficiența unui vaccin împotriva virusului HIV. La test participă 5400 de persoane care vor primi doze injectabile. Raluca Hatman. Voluntarii, toți adulții și activi sexual care participă la studiu, vor primi injecții timp de un an. Rezultatele investigației se vor cunoaște după 4 ani. Studiul se bazează pe un alt vaccin dezvoltat în Thailanda în cadrul unui program de cercetare al armatei americane, care a fost aprobat în 2009 cu niveluri de eficiență de peste 30% în termen de 3 ani și jumătate de la administrarea lui. Versiunea testată în Africa de Sud a suferit unele modificări pentru a încerca să se obțină rezultate mai bune și o durată mai îndelungată a efectelor. Acest studiu ne va permite să obținem informații importante privind dezvoltarea vaccinurilor pentru a ajuta la prevenirea infecțiilor și pentru a pune capăt epidemiei, a declarat unul dintre autorii studiului. Vaccinările test se desfășoară în 15 centre de investigație din Africa de Sud, o țară cu o populație de 53 de milioane de locuitori, dintre care se estimează că 7 milioane sunt purtători de HIV. Știrile din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Dinamo a învins-o pe Steaua cu 3-1 și a relansat lupta pentru titlul în Liga 1. Derbiul de pe Arena Națională a avut în debut o scenografie a galeriei dinamoviste, care a întârziat cu câteva minute startul meciului. Steaua a început în forță, iar în secunda a noua, William de Amorim a fost faultat în careu și Ovidiu Hațegan a dictat penalti. Boldrin a transformat de la 11 metri și partida a început practic de la 1-0 pentru roșalbaștri. Hanca a egalat tot dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul 37, iar în prelungit de primei părți, Nedel Ciaru a făcut 2-1 pentru gazde dintr-o pasă a aceluiași Hanca. După pauză, Steaua a tras un singur șut spre poartă, iar Nemeț a stabilit scorul final 3-1 în minutul 59, când a profitat de o neînțelegere între portarul Niță și Tamaș. Fundașul și-a asumat la finalul meciului vina pentru gol. A fost primul derby în funcția de director general pentru Adrian Mutu, care l-a lăudat pe antrenorul Ioan Andone. Este merită dânsului pentru că a reușit de ceva timp să se concentreze la maxim și să facă mai ales pe băieți să stea concentrat și să dea tot ce mai bun pe teren pentru Dinamo și să onoreze tricoul, ceea ce ne dorim să vedem. Cum a spus, nu am nimic cu Neandă, suntem în aceeași echipă. Ceea ce îmi doresc e de adânsul ceea ce a văzut în seara asta. Îmi doresc victorii, victorii importante, o echipă care luptă pentru fiecare balon, o echipă care și atunci când este în dezavantaj 1-0 reușește să se adune, să strângă rândurile și să câștige un meci așa important cum era acesta. Nu neapărat pentru că era derby, dar în primul rând pentru clasament. S-a relansat campionatul. Dinamo s-a apropiat la 5 puncte de Steaua, care mai are doar un punct avans față de CSU Craiova și FC Viitorul. Tot ieri, în etapa 18-a, FC Botoșan și Gaz Metan Media și-au remizat 0-0. Ambele echipe au avut câte 2 eliminații în repriza secundă, iar Gaz Metan a ajuns la 12 meciuri fără înfrângere. CSU Craiova a învins-o cu 2-0 pe ACS Poli Timișoara, marcatori Nuno Rocea și Gustavo. Punem punct aici știrilor Europa FM, titlurile ediției și alte informații sunt de găsit pe internet europafm.ro. Rămâneți acum cu Sorin Niculescu. Rămânem împreună până la ora 16. Bine v-am găsit și mai presus de toate astăzi, la mulți ani România! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Been awakened. Every rule